महाभारत वन पर्व षट्पंचाशत्तमोध्याय। नल का दमयंती से वार्तालाप करना और लौटकर देवताओं को उसका संदेश सुनाना। बृहदसुवाच था नमस्कृत्य देवेभ्य प्रहस्य नलम अब्रवीत प्रणयस्व यथा श्रद्धम राजन किम करवाणिते। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन दमयंती ने अपनी श्रद्धा के अनुसार देवताओं को नमस्कार करके नल से हंसकर कहा, महाराज आप ही मेरा पाणी ग्रहण कीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अहम चैव हि यच्चान्यम् ममास्ति वसुकिंचन तत्सर्वं तौ विश्रब्धं कुरु प्रणयमीश्वर। अरे ईश्वर, मैं तथा मेरा जो कुछ दूसरा धन है वह सब आपका है, आप पूर्ण विश्वस्त होकर मेरे साथ विवाह कीजिए। हंसानां वचं यत्तु तन्मां दहति पार्थिव त्वत्कृते हि मया वीर राजान सन्निपातिताः। भूपाल, हंसों की जो बात मैंने सुनी वह मेरे हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित करके सदा मुझे दग्ध करती रहती है। वीर, आप ही को पाने के लिए मैंने यहाँ समस्त राजाओं का सम्मेलन कराया है। यदि त्वं भजमानां मां प्रत्याख्यास्यसि मानद विस्मग्निं जलं रज्जुम आस्थास्ये तव कारणात्। मानद, आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझ दासी को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके ही कारण विष, अग्नि, जल अथवा फांसी को निमित्त बनाकर अपना प्राण त्याग दूंगी। एवं मुक्तस्तु वै दर्भ्याम नलस्ताम प्रत्युवाच तिष्ठस्तु लोकपालेषु कथम मानुसमीक्षसि। दमयंती के ऐसा कहने पर राजा नल ने उससे पूछा, तुम्हें पाने के लिए उत्सुक लोकपालों के होते हुए तुम एक साधारण मनुष्य को कैसे पति बनाना चाहती हो। येषामहं लोककृतामीश्वराणां महात्मनां न पादरजसा तुल्यो मनस्ते ते सुवर्तताम। जिन लोक स्रष्टा महामना ईश्वरों के चरणों की धूल के समान भी मैं नहीं हूँ, उन्हीं की ओर तुम्हें मन लगाना चाहिए। विप्रियं ह्याचरन् मर्त्यो देवानां मृत्युं रक्षति त्राहि मामनं वद्यांगी वरयस्व सुरोत्तमान्। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, देवताओं के विरुद्ध चेष्टा करने वाला मानव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अतः तुम मुझे बचाओ और उन श्रेष्ठ देवताओं का ही वरण करो। विरजांसि च वासांसि दिव्याश्चित्रास्रजस्तथा भूषणानि तु मुख्यानि देवान् प्राप्य तु भुङ्क्षवै। तथा देवताओं को ही पाकर निर्मल वस्त्र, दिव्य एवं विचित्र पुष्पहार तथा मुख्य मुख्य आभूषणों का सुख भोगो। या इमां पृथ्वीं कृष्णां संक्षिप्य ग्रसते पुनः हुता समीसम देवा नाम का तम न वर्येत पतिम। जो इस सारी पृथ्वी को संक्षिप्त करके पुनः अपना ग्रास बना लेते हैं उन देवेश्वर अग्नि को कौन नारी अपना पति न चुनेगी। यस्य दंड भया सर्वे भूतग्रामा समागता धर्ममेवानुरुध्यन्ते का तम न वर्येत पतिम। जिनके दंड के भय से संसार में आए हुए समस्त प्राणी समुदाय धर्म का ही पालन करते हैं उन यमराज को कौन अपना पति नहीं बरेगी। धर्मात्मानम महात्मानम दैत्यदानो मर्दनम महेंद्रम सर्वदेवानाम कातम न वर्येत पतिम। दैत्यों और दानवों का मर्दन करने वाले धर्मात्मा महामना सर्वदेवेश्वर महेंद्र का कौन नारी पति रूप में वरण न करेगी। क्रियतामवि संकेन मनसा यदि मन्यसे वरुणम लोकपालानां त्रुहिद्वाक्यम इदं शृणु। यदि तुम ठीक समझती हो तो लोकपालों में प्रसिद्ध वरुण को निशंक होकर अपना पति बनाओ, यह एक हितैषी सुहृद का वचन है, इसे सुनो। नैषधे नैव मुक्ता सा दमयंती वचो ब्रवीत समाप्लुताभ्याम नेत्राभ्याम शोकजे नाथ वारिणाम। तन्नंतर निषधराज नल के ऐसा कहने पर दमयंती शोकाश्रुओं से भरे हुए नेत्रों द्वारा देखती हुई इस प्रकार बोली, देवेभ्योऽहं नमस्कृत्य सर्वेभ्यः पृथ्वीपते वृणे त्वामेव भर्तारं सत्यमेतद्ब्रवीमिते। पृथ्वीपते, मैं संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके आप ही को अपना पति चुनती हूँ, यह मैंने आपसे सच्ची बात कही है। ताम उवाच ततो राजा वेपमानां कृतांजलिं दैत्येनागत्य कल्याणी तथा भद्रे विधीयताम्। ऐसा कहकर दमयंती दोनों हाथ जोड़े थर थर काँपने लगी। उस अवस्था में राजा नल ने उससे कहा, कल्याणी, मैं इस समय दूत का कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः भद्रे इस समय वही करो जो मेरे स्वरूप के अनुरूप हो। कथम यहम प्रतिश्रुत्य देवतानां विशेषतः परार्थे यत्नमारभ्य कथम स्वार्थमिहो सहे। मैं देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करके विशेषतः परोपकार के लिए प्रयत्न आरंभ करके अब यहाँ स्वार्थ साधन के लिए कैसे उत्साहित हो सकता हूँ। एष धर्मो यदि स्वार्थो ममापि भविता ततः एवं स्वार्थम करिष्यामि तथा भद्रे विधीयताम्। यदि यह धर्म सुरक्षित रहे तो उससे मेरे स्वार्थ की भी सिद्धि हो सकती है। भद्रे, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं इस प्रकार धर्मयुक्त स्वार्थ की सिद्धि करूं। ततो वाष्पाकुलं वाचं दमयन्ति सुचेष्मिताम् प्रत्याहरन्ति सनकै नलं राजानम् अब्रवीत्। उपायोऽयं मया दृष्टो निरुपायो नरेश्वर येन दोषो न भविता तव राजन् कथञ्चन। यह सुनकर पवित्र मुस्कान वाली दमयंती राजा नल से धीरे धीरे अश्रु गदगद वाणी में बोली, नरेश्वर, मैंने उस निर्दोष उपाय को ढूंढ निकाला है राजन, जिससे आपको किसी प्रकार दोष नहीं लगेगा। त्वं चैव हि नरश्रेष्ठ देवाश्चेन्द्र पुरोगमा आयान्तु सहिता सर्वे मम यत्र स्वयंवरः। नरश्रेष्ठ, आप और इंद्र आदि सब देवता एक ही साथ उस रंग मंडप में पधारे जहाँ मेरा स्वयंवर होने वाला है। ततो हम लोकपालानां सन्निधौ त्वां नरेश्वर वर्यस्य नरव्याघ्र नैवं दोषो भविष्यति। नरेश्वर, नर व्याघ्र, तदनंतर मैं उन लोकपालों के समीप ही आपका वरण कर लूँगी, ऐसा करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। एवं मुक्तस्तु वैदर्भ्या नलो राजा विशाम्पते आजगाम पुनस्तत्र यत्र देवा समागता। युधिष्ठिर, विदर्भ राजकुमारी के ऐसा कहने पर राजा नल पुनः वहीं लौट आए जहां देवताओं से उसकी भेंट हुई थी। तमपश्यस्तथा यान्तं लोकपाला महेश्वराः दृष्ट्वा चैनं ततो प्रेक्षन् वृत्तान्तं सर्वमेव तम्। महान शक्तिशाली लोकपालों ने इस प्रकार राजा नल को लौटते देखा और उन्हें देखकर उनसे सारा वृत्तांत पूछा। कच्चित् दृष्टा त्वया राजन् दमयन्ते सुचेष्मितां किमब्रवीत् च न सर्वान् वद भूमिपतेनघ। राजन, क्या तुमने पवित्र मुस्कान वाली दमयंती को देखा है? पाप रहित भूपाल, हम सब लोगों को उसने क्या संदेश दिया, बताओ। नल उवाच भवद्भिरहमादिष्टो दमयन्त्यानिवेशनम् प्रविष्ट सुमहाकक्षम दण्डभिस्थ विरहिर्वृतम्। नल ने कहा, देवताओं, आपके आज्ञा पाकर मैं दमयंती के महल में गया। उसकी ज्योढ़ी विशाल थी और दंडधारी बूढ़े रक्षक उसे घेर कर पहरा दे रहे थे। प्रविशन्तं च मां तत्र न कश्चन दृष्टवान् नरः एतेतां पार्थिवसुतां भवतामेव तेजसाम्। आप लोगों के प्रभाव से उसमें प्रवेश करते समय मुझे वहां उन राजकन्या दमयंती के सिवा दूसरे किसी मनुष्य ने नहीं देखा। सख्यश्चाश्चामयां दृष्टा ताभिश्चाप्योपलक्षितः विस्मिताश्चाभमन् सर्वा दृष्ट्वा मां विबुधेश्वरा। दमयंती की सखियों ने भी मैंने देखा को भी मैंने देखा और उन सखियों ने भी मुझे देखा। देवेश्वरों, वे सब मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वर्णमानेषु च मया भवस्तु रुचिराननां मामेव गत संकल्पां विणीते सासुरोत्तमाः। श्रेष्ठ देवताओं, जब मैं आप लोगों के प्रभाव का वर्णन करने लगा, उस समय सुमुखी दमयंती ने मुझ में ही अपना मानसिक संकल्प रखकर मेरा ही वरण किया। अब्रवीत चैव मां बाला आयान्तु सहितासुरा त्वया सहन व्याघ्र मम यत्र स्वयंवरः। उस बाला ने मुझसे यह भी कहा कि नरव्याघ्र, सब देवता आपके साथ उस स्थान पर पधारे जहाँ मेरा स्वयंवर होने वाला है। तेषामहं सन्निधौ त्वां वरयिष्यामि नैषध एवं तो महाबाहो दोषो न भवितेतिह। निषधराज, मैं उन देवताओं के समीप ही आपका वरण कर लूँगी। महाबाहो, ऐसा होने पर आपको दोष नहीं लगेगा। एतावदेव विविधा यथावृत्तमुपाहृतम् मया शेषे प्रमाणम तो भवन्तः स्त्रीदशेश्वराः। देवताओं, दमयंती के महल का इतना ही वृत्तांत है जिसे मैंने ठीक ठीक निवेदन कर दिया। देवेश्वरगण, अब इस संपूर्ण विषय में आप सब देवता लोग ही प्रमाण हैं, अर्थात आप ही साक्षी हैं। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि नलकर्तिक देवदौत्येप षट्पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नलकर्तिक देवदौत्य विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ।